أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة ياسين دا نفنز وسم آيات سخشرو باترة تشبه تم آيات فردا وسمع تلاواتك د دې ورابط د معقبل سره پرون بیان شوی و چې دا تفصیل دی د حالاتو د آخرت چې په آخرت کې چې دی مسلمان د کوم حالاتو سره مخ کیږي او کافر د کوم حالاتو سره مخ کیږي نو د پرون په درس کې لومړنی موږ د کافر یو څه حالات وویل بیا مو وروسته د مؤمن حالات ویل چې اصحاب الجنت وس بیرته عود کې ګرځېږي و هغه حالاتو ته د کافر هغه نو کې نور په تفصیلي هغه ورپوره کوي یعنې معنا مضمون هغه مضمون دی چې هغه حالات د آخرت بیانېږي خو د کافر هغې یو څه بیان شوي و بیا د مؤمن دا بیان شي اوس بیرته د کافر هغې ته ورګرځي چې نو د کافر بل حال دغه دی چې الله فرمایي په دا ورځ د آخرت په دې ته داسې خطاب وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون وامتازو تیسی جلاسی د مؤمنانو څخه الیوم نن ورځ ایها المجرمون ای مجرمانو کافرانو سره جلاسی د دغه ځای څخه استسی ولی خو د مؤمنانو سیس لار سره جلا ده مؤمن چې پر کوم سړک ځي هغه ځي جنت او ته چې پر کومه خوا ځي ته ځي دوزخ ته نو دلته ګډ ګډ مه ورسره کیږه نو دا په خپل ځان کې یو تهدید دی چې ودی ته متوجه دی چې الله تعالی ورته وایي وامتازو تسي جلاسي دا چاس دا مؤمنان اليوم ننورز أيها المجرمون اي مجرمانو اي گناكارانو كافرانو ألم أعهد إليكم دا خبر ام دي تكول كيجي چه الله پاك دو دي دا ملامة كا دا پارا وس داسي ورتواي چه شنو ما تسي پا دنیا كي خبر كيلي نواست تا تبايان نوسوي ألم أعهد أياما وسيت نو كري عهد و یوچات و ست بیان اول الم اعهد ایاما و ست نو کری الیکم و تسیت یا بنی آدم ای اولادی دا آدم علیه صلات و سلام دلتو خیوازی دا آدم علیه سلام اولادا یاد کرکنی دا خبر الله تعالی او پیرانانو ته هم کوي، ولی په ورځ قیامت خنوشدي خدای پیرانانو سره هم دغه حساب کتاب کول کیږي. ولی په بل آیات کریمه کې په سورت انعام کې په یو سلو دیرشم آیات کې راځي: یا معشر الجن والانس، ای ډلی د انس د پیرانانو او د انسانانو، په هغه آیات کې په دغه سوای: الم یاتکم رسول منکم، ایا وتیسی تستیسی د قوم وستیسی د جنس څخه رسولان نه راغلي، یقصون علیکم آیاتی، چې پر تاسو زما د آیاتو قصه او بیان کاوه، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، او تاسو بیره ولاست زما د دغه ورځې د ملاقات د مخامخ کېدو سره رسولانو بیان درته کړی. نو په هغه آیات کې چې د سورت انعام یو سل دیرشم دی، الله تعالی او تعالی پیریو انسان دواړه ذکر کړي دي: یا معاشر الجن والانس. الله ته هم دې ته دغه سره تهجد پوره کم وایي چې تاسو د رسولان نه راغلي، هغه رسول دسې مو چې واضح په ژبه نه پیدا منکم، ستاسو د قسمه څخه انسان ته انسان و د مثال په طور، و پیرانانو ته چې و هغه ته به خپل د پیرانانو د قسمه څخه و، یا دغه انسان چې و د ده په رنګ ورته کېدی، معنا د ده په ژبه به خبر ورته کول چې د ده کومه ژبه و. نو او بیان د آیاتو هم کاوه، او تیسکي انذار هم در کاوه، بیره ولا سي د دغه ورځې د ملاقات. نو د هغه آیات موږ دا خبر وس وکړه چې دغه خطاب یوازې و بني ادم ته نه دی، پیری تم دی، خو په دې ځکه الله یوازې بني ادم یاد دی، نو کني الته جوړه یاد کړي دي. نو د دې تهجد لپاره څنګه وای: الم اعهد ایاما وشت نو کړی، وشت و دغه ته وایي چې سړی یو څوک ښه متوجه کړي دا خبرې، ته خو دغسې یو چاته خبره کوي، یو وایي راسه زه تاته یو وصیت کوم، وصیت نو هغه ټینګې کلکې خبرې مهمې خبرې ورته کوي. نو ما وصیت نو کړی په واسطه سره د رسولانو الیکم متسته، یا بني ای اولادې آدم، د آدم علیه السلام اند داسې وصیت: لا تعبدوا تشتس بندگی مکوی الشیطان ده شیطان، خدغه می دوری در تو چې شیطان بندگی مکوی، معنا تابعداری مکوی، پکاول مکوی، لا تعبدوا تشتس عبادت مکوی، معنا تابعداری مکوی الشیطان ده شیطان، ولی انه لكم عدو مبین، انه بشک دغه شیطان لكم ستس ده فار عدو د دشمن دی مبین شکاره، د دشمن دغه سبر ملاده چې بالکل پچه ده نه پکشي کې راځي، ځکه زموږ ستاسې پلار آدم علیه السلام وسلام چې د ټول انسانیت پلار دی، خو دغه سره څه وکړل؟ هغه ښه ځای چې جنت دی دغه ځای څخه یې دی راویستی، هغه راویستی هم څنګه دغسې دوکای ورنه ورکړه چې هغه د جنت کالي و لباس چې د ده و هغه ګرده زموږ صورت له پړی ودراوه، تر دغه نو بالا غټه دښمني نه جوړیږي. اوس خو چې دی ګر سره پیشن دی چې سړی کالي وغورځي، دا خو چې دی انسانیت نه دی، حیوانیت. مثلا کالی خو خر نه لري چې وای غوندي، خو غویه یې نه لري، نو بزه یې نه لري، پسه یې نه لري. انسان اوس کوشش کوي چې ځان د خره پوره کم کړي، ښځه د کالي به کښلي، نر به کالي به کښلي، دې ته دوی مترقي وایي. نو چې ترقي یې وکړه خر یې د ځانه جوړ کړي. لباس اصلا د انسان طبعي تقاضا هم ده، د ده شرافت او عزت هم په کښې کې خوندي کېږي. نو د لباس کې د یو چا څه وغورځوي خو ګواکې دغه رقم لیکلي، نو چې معنا هغه انساني شرافت یې ور ایسته کړي. نو شیطان دغسې دوکه ورکړل وه آدم علیه السلام وسلام ته، چې هغه کپړي چې پر دوی چا د غنم د درختې څاکه یې وکړه ګرده ځمن تی شو، خو د ده د وجې ور. نو تر دغه بالا دښمني یي، نو چې د پلاره سره دا کړي، نو خو دښمني خو بره پشت پر پشت روانه یي. نو الله پاک موږ خبر کړي چې دا دغسې یو ښکاره دښمن دی چې د دې دښمني بیان ته ضرورت کر سره نه لري. معنا غلطه لا هر چاته ښیي، د آدم علیه السلام وسلام سره هغه وکړه، د ده د اولادې په باره کې هم دغه رقم قرارداد د الله سره کړي، چې ول زه به دې ته د مخ د خوا د شا د خوا د رسجې خوا د چپې خوا د لوړې و د کښې چې زه پر دې حمله کوم، که مې وس به ورسېدي جنت ته به نسې راڅخه ولاړ. الله پاک ورته وویل بر الکته که جاتبع ګرده به دوزخ ته واچوه. نو دا دښمني خو اوس بیان ته نور ضرورت نه لري. نو الله دغسې وایي چې انه بېشکه دغه شیطان خو لکوم ستاسې دپاره عدو دښمن دی مبین ښکاره برملا دښمن دی. نو د دغه بندګي و معنا تابعداري به تاسې نه کوي. نو په دا وصیت کې یوه دغه خبره سو: چول الم اعهد الیکم یا بني آدم کما الا تعبدوا الشیطان، چې د شیطان عبادت به نه کوي. بل و ان او دا بل دا وصیت درته سوی چې اعبدونی، تاسې عبادت وکړئ نیزما، بندګي زما وکړئ، تابعداري زما وکړئ، په شیطان پسې مه ځئ. هذا دغه عبادت زما صراط، دا لاره د مستقیم نشده، دا سده لاره د خاص د الله تعالی ورزات ورغلی ده دغه عبادت. که د الله بندگی څوک کوي په اخلاص باندې ریا نه پکښ کې الله عزوجل به سدا وجنات ته بوسي ولې الله به ځنی راضي نو بل دغه چې ما عبادت وکي هاذا دغه عبادت ما چې تسه وکي صراط لار ده مستقيم سدا سدا لار ده ک جنس ته پکښ کې ولقد او په تحقيق سره خامخه ولا او خامخه قد په تحقيق اغضل دغه شیطان گمراه کړی دی من کوم سیسه خجبلن مخلوق کثیرا بخبير جبل په معنا د مخلوق باندې راځي دی او امت دی او ډجه راځي نو شیطان کوم لږ گمراه کړی خو چې پسې وګوره په لکو په کورو خلک د شیطان پر لار روان دي نو ته به دس نه وای چې شیطان چې زما دښمن دی کړی چې لاس یې آزاد الله خو دغه مخلوق ته با کړی دی نو ختان دغه سی گمراه کړی تام پر غلطه لار باندې بیای ولقد او خامخه په تحقیق سره اغضل د گمراه کړی دی من کوم سس د قسم او د ډلې څخه جبل لن مخلوق کثیرا بخی ډیر منع عملی کارم دغه نه قدر کړی دی ځنې بیغمه کېژم افلم تکونو تعقلون ایا فلم تکونو نو تس نیاز تعقلون تس نواز تعقلون چې تس عقل درلول یا پوه محاصله کړی وای دا خو په دا قیامت کې الله ورته وای ملا قاری خبرې ته به یې فهمې افلم تکونو خو جحد انکار ماضي ته وای افلم تکونو ایا فلم تکونو تس نواز په دنیا کې تعقلون چې دغه نه عقل تس درلول وای د پوهې څخه کار اخستی وای چې دغه نه ګمراه کړی خو ما هم ګمراه کړی په کول به یې نه کولی نو دلته الله پاک دغه ورته وای چې اوس به جلا کېږي اوس عذرونه نه کېږي بس هلته جلا وترېږي منانو سره مګه ډېژنو کدای سپ خبره اوس په یدلی اس دا ترجمه ته ملاقاری پام سو چې ګوره دا نمونه ګرد ورو شولې یو دی خو د دشمنی برملاد بل دغه د دوغه مخلوق کې پر خپل لارم برابر کړی دی تناو کړی دی دی ور سره بیا شنو چې دشمنی برملا او دوغه ګمرا کړی هم او علاوه ما رسولان هم در لري چې پکا ولا مکه وز ما عبادت وک ایا فلم تکون نو تس نو اس تعقلون چې تس عقل ولري پوسی وي په خبره نو علته سرټمبه سرټمبه کې دی په قول دی نه کوله قران و د نبی علی صلوات و سلام پر امین او احکام دې نه منل وس بجلا کیږي فسینو پس ورته فرمایا الله پاک وای هذه جهنم التي کنتم توعدون هذه دغه خود رخت بر او دلی چې دغه جهنم او د رخت الله چې هغه د رخت کنتم چې تش واست توعدون تستیا وعده در کول کېدله دا هغه د رخت دی چې و تاسو ته د وعده در کول کېدله چې دغه سور دی دغه سړی ورګیږي بیا راوتای نسی تا به دا ګرد خبرې درواغ غنلې تا لیله اوخه کې مراته درو الا مې د شوک ما شو ژوند مراب سي زار کو خوږه ګولا درپ سي تر خکړه هغه شی دغه دی وسې وبن هذه دغه جهنم او د رخت دی الله چې هغه د رخت کوم تم چې تش واست توعدون ستس سره وعده کول کېدله او تسبه نمانین نو چې دا د رخم سی ورشکاره کې د خبرې ګرځو چې دا ګرځ د دغه د فاره چا سړی ملامت شي حکم د غدیرالي وسپسه اسلو هل یوم بما کنتم تکفرون الا اسلو ور داخل سی ها و دا د رخت ور نه وزیزي الیوم نن ورځ نن د نن و تول ورځ د مخه د بیان ورځ و نن د سم د معاملي اسلو تسی ور داخل سی ها و دا د رخت الیوم نن ورځ ولی دلته به بیا دا ګل نه کې چې نو زخه نو نکی ورنه نسته ما نو څه کړی او انسان خو عاجز دی انسان خو عاجز دی الله ویا به ما په سبب دا کنتم چې تاسو واس تکفرون تاسو کوپر کاوه د انسان عجز فعل او تعالی ولی نه منی خو منی ارمن کده انسان داس وي چې دته هیڅ خبر نه وي ورکول شي الله خدای غرد ما د عهد پر کم د وسط پر کم د خبرې د تکړه چې په غوښ کې ونسه د یو رسول نه د رسولانو په جبه دا خبره بیان سی نو چې الته د کوپر کا وس ور نه وځه دلته به ملامتیا پر بل چانه اچ چې ما سره معنا تجاوز کول کې انسان خو عاجز دی الله ته ته غرد بیان سوی پر بیان سربیره چې څوک خبره نه عمل کی بیا به جزا وړینو نو اسلو داخل سی هوا دادو رخت الیوم من رز بما په سبب د اغه کارو بما په سبب د اغه کنتم چې تاسو واس تکبرون کفر مکو د خبر کفر په سبب د اغه په بدله کې ور داخل سی دس بنای چې براواز ما سره ظلم وسو فسینو د د د اخرت کې چې دا کوم سوال او جواب کول کیږي دلته لا کافر چې دی ور د ور ځان دی وېسته کې غورځي دلائل وای اول د واره چاله پاک دی د مازی و دریچ من ملائکه د عذاب را دغسی الته په قران کریم کې بل زاوی والله ربنا ما كنا مشرکین ولکن الشرك کړی ته څه کوي چې زمرا چنکره ورس بل یو چنکره الته ور ور دی دا چالکی التهم کی دا کافر و دا فاسق چدی الته دی الته دا غوای چې خدا کې می شرک ما کړی زه ته په ما څه کار لري الله پاک براوي چې لکه مش چاته چپ انا ژګه ژما نو که سره الله تعالی پر خله مهر وروي چې مطلب دا بیا ځای دروغ د دروغ باندې کې چې پسې لک الیوم نن ورځ الله وای نختم مج مهر لګو علی افواههم پر خله باندې دی نن نو الله پاک پر خله باندې زه مهر ولګوم چې بارا دا بیا ځای د دروغ باندې و دغه مکه وشته وس ځان خلاصې په جن خلاصې نو پر خله مهر ور ولس نو بدا تعارض ختم سیم لا قاری چې دلته قران وای چې الیوم نن ورځ نختمو مج مهر لګو علی افواههم پر خله د دې پر خله مهر ولګه الته بل ځای په قران کې وای چې دی وای والله ربنا ما كنا مشرکین قسم می دی پر اف سره از مشک مشکل شرک لو خاله په قران کې داغه بیان کول کیږي چې دی دغه دعوه ده کیده د الله پاک سره چې ما کول شرک کړی قسم می دی په علی کې می کړی الته دا وای د توافق له مهر ولس وای نو هغه اول وحله ده چې دی د خپل بیا ځای عذر کار نه اخ بیا ځای عذر لاس نه اخلی به الله تعالی بر خپل مهر ولګی لکه مرشي چاته خپل لاس ورچ بالای چپ کې شغیر ما خبره دې ځای نه نیسی بیا ځای مشغیر نو اليوم ننرز نختم مج مهر ولګو علی افواههم پر خلو د دی وتکلمنا وتکلمو خبر وکاله وای نا و مشت ایدیهم لا سنه د دی چخله می ور بند کړه برای نو لاس ورغیر چې یا لا پاک بالکل په ما دغه گناه کړی ده په ما دغه کړی ده په ما دغه کړی ده په خلو خودت به زاید وروغونه وای لاس بر رښتیا خبر شروع کی بس چې حق خبر ده چې په ما دغه گناه کړی ده وتکلمو او خبر وکاله لاس پاک وای نا و مشت ایدیهم لا سنه د دی لاس وګایې کنه لاس اوس خبره ده نه کوي مګر الته به دغه لاس فصیح سم دې خبرې وکړي چې یا رب ما دا کړی وتشهد او شاهدې به ادا کی ارجلهم پښې ده دی د دوی پښې به هم چې شاهدې ادا کی په کوم کار بما فاسر کانو چې دی ویکسبون کسبه کاوه نو مې لاس رغیږې مې پښه رغیږې د هغه کارو ټول بیان بو کی چې هغه دې چې کاوه چې کسبه کاوه وتشهد او شاهد به ادا کی ارجلهم شهد دی بما فارغ کسر کانو چدی و یک سیبون چ دغه کسب وکاول وس الله عز وجل چ دغه د دی د اخرت حال بیان کی الله و اید شنو نو چ په دنیا کی ما پر دی قدرت نه درلودی نو په اخرت کی زدا عذاب لرکو علاوه ک ما په دنیا کی غشت و دنیوی عذاب م امر لرور کړی وای خدا تعالی تعالی حکمت چې خلکو ته مهلت ورکړي ډیره وخت یو کافر کوپر کوي شجونه روان اله پاک اس عذاب نه پر نازلی مگر خو علاوه کوي غواړم ورکواله سم داغه سی ګناکار دی مؤمن دی ګناوي کوي الله تعالی انتقام نه ځختی دی فکر دا دی چې پر الله لک چې ډیر ګران مزما ګناوي ویني راضی ام دی راځنه ناراضی چې لا شي دا الله پاک یې زجر شاته سزا نه ورکوم پر زما پر راضی والی به نه حمل کوي چې تاسو عذاب بدر کول کیږي نو زه در سره راضیم الله دې سی وای ولو نشاء کموږ اراده کړی وای چې کله ودی په دنیا کې و دغه ولو نشاء دام د مازی تدالو یا د مزاری او مازی ته بوتل ولو نشاء کومج اراده کړی وای په دنیا کې چې کوم وخت دی وسیدل لطمسنا لخامه خطمسنا موږ به محو کړی وای خراب والی به مراوستلی وای علی اعینهم پر سترګو باندې دتی تم سو دغه ته ویل کیږي لکه یو شی چې پر مزه کوم مثلا خېته وکړ درکم بر اوست لاس پر کیږي کوګر د سره خراب کا وار میدان سنې جو علاوه که ما غشتی وای ما به د دوی پر سترګو تم سره وستلی وای تم سره معنی د جد به مې ور خراب کړی وای وسنو احتمال لري چې ګر سره به دیش الله پاک سترګې کړی وای چې ګر سره به د ځای بند وای لکه دا بر خود غار به لانه وای دا رقم به وای او یا به دا شوی چې الله تعالی به د دوی څخه چی شي اخستی وای هغه جد به ځنی اخستی وای نو لکه الته چې په باره کې د الله تعالی د قوم د لوط علی صلوات و سلام الته الله تعالی فرمایي په هغه ځای کې چې د لوط علی صلوات و سلام قوم هغه چې وو د هغو چې هغه په الکوانو پسې راله چې ملک د الکوانو په شکل راغلی وي چې دروازه یې ټکوله او چا نه ور خلاصوله لوط علی صلوات و سلام و دې ته دروازه نه ور خلاصول بره اغه ملک ورته ویل چې ته را علاقه خو دې بار پر جواله راخته لزینا یې شو ول را اوشتل لوط علی السلام اریان شو عاجز سو بر دې ته دروازه ور خلاص کته موږ دې پر لپرېږه ملک یې وزر ودا غس کې د ګردستګړنجې برل آ جادو را باندې وخې سره میدان یې کړل، خو هغه هم لار نه سو وړلی په جوالو پسې لاسونه تکیه کوله. لکه هلته چې دا عذاب عملي په دنیا کې و، هغو خلکو ته ورکول سو چې د لواطت په شوق باندې راغلي وه. هغه خو ملکې وې، خو مازې رنګونه د شایسته الکوانو وه. نو لکه په هغه ځای کې چې دا خبره تېره سوې ده، تمس دلته بیا دغه دی تمس راغلی. علاوه که موږ وغواړو موږ به دوی ته چشي ورکړی وی، تمس به م ورکړی وی. هغه آیات کریمه چې دی په سورت قمر کې هم راځي، داسې الله پاک فرمایي: ولقد راودوه عن ضيفه، په تحقیق سره علاوه دوی مطالبه وکړه د میلما څخه، د چا د میلما څخه، د لوط علیه السلام چې د ده که میلمانه و، د هغو مطالبه وکړه چې راویه باسول، خو هغه د شایسته الکوانو په صورت کې دوی بې تابه و. علاوه فطمسنا اعینهم، موږ خرابې کړې سترګې د دې ړانده سو پر د هغه ځای باندې. فذوقوا عذابي ونذر، نو تس وڅکې زما عذاب او زما بیرونی. نو دلته هم الله پاک وایي که ما غوښتي وای دغسې به مې ورسره کړې وی، لکه چیرې چې سوي دي، لکه د لوط علیه السلام قوم چې د هله ته ولاړو پر د هغه ځای سترګو دې پرېښاوه دغسې. ولو نشاو، که موږ اراده کړې وای په دنیا کې، معنا د آخرت عذاب که دا دې بیان شو، که موږ اراده کړې وای لطمسنا، موږ به خرابوالی راوستلی وی، مح به مو راوستلی وی. على اعینهم، پر سترګو د دوی سترګې به خرابې سي وی، ګسره به یې دا سري وربند کړي وای، او یا به جد ګسره تللی وی. نو فاستبقوا، نو دوی به یو پر بل در مخوالی کولی، الصراط و لارت، اباره به سره ځغاسته، لکه د لوط علیه السلام خو چې باره ځغاسته لارې نه سوړی، بلی په جوالو پسې لاس تکیه کړي، نه راغو چې د میدانه یې ځان ایستلی وی. فاستبقوا، دوی به یو پر بل مسابقه کولی. مسابقه دغه ده چې موږ د الکوان یې کې ځایی بولي چې کوم یو ژر پلاني ځای ته ځان رسي، اباره به نو یو پر بل چابک ځغاستی سره چې کوم یو د نر زوی دی چې ځان خلاص کړي. فاستبقوا، دوی به یو پر بل در مخوالی کولی، الصراط و لارت، چې کوم یو لاره جره پیدا کړي. فانا یبصرون، الله فانا نه د کوم خواب یبصرون، دی لیدل کړي وای، نو خو سترګې بندې په غوښ خو لیدل نه کېږي، په لاس خو لیدل نه کېږي. الله وایي که ما غوښتي دغسې عذاب مې هلته هم ورکولی سو، خو هغه د حکمت پر بنیاد باندې نور لره ور نه کول سو، کنه دغه مې ورکولی سو. نو فانا، نو د کوم ځای څخه به یبصرون، دی لیدل وکړي د لارې، لاره بېخي نه سو لیدلی. بل عذاب الله پاک ذکر کی وای، که ما غوښتي وای دا به مې په دنیا کې ورکړی وای. داسې وای: ولو نشاء، که چیرې موږ اراده کړې وای، الله وای، لمسخنا، موږ به مسخه کړي وای هم دی، علا مکانتهم، پر دا خپل ځای باندې چې دی دی. مسخه دا ده لکه په هغه بني اسرائیلو کې چې الله تعالی پېښه کړله، ځینې خنزیران سول، ځینې بیزوګیان سول. الله وایي دغه کفار ګرده چې دي، که ما غوښتي وای بیزوګۍ او خنزیر به مې ځین جوړ کړی وای. دا نو داسې نه دی چې په هغو مې وس رسېدی په بني اسرائیلو باندې، دی نو باره چې دی زما در وس وتلی و. نو الله په دا دنیا کې دا خبره کښه شو چې که زه په دنیا کې ما غوښت چې امې دا سترګې در بندولی سپیکر سره، امې دغسې کولی شو چې مسخه کړی به مې وای، مانا خنزیر یا بیزوګۍ، خدا خو نه بد شکلونه دي، د سره خر بل شی به مې جوړ کړی، چې مطلب انساني شکل به دې نه وای، او د دې سره سره چې فلج به لا هم وای. فرج خدل ته نه دی ویلی، هغه د مفهوم څخه د آیت کریمه معلومیږي، زه باره درته وایم. نو الله وایي: ولو نشاء، که موږ اراده کړې وای په دنیا کې، غوښتي مو وای په دنیا کې چې دی و، لمسخنا، لخامخا مسخنا، موږ به مسخه کړي وای هم دی، سره د پلجه، علا مکانتهم، پر ځای د دوی. دا مکان هغه چې اسړی پر ناست پر هغه ځای چې معنی بازار ته راغلی، پر هغه ځای به ما دی چیش کړی، مسخه کړی وای، بیزوګۍ به ځین جوړ سوی، پلج بیزوګۍ، نو چون بیزوګۍ ام پلج باره به چیشي، چم خنزیر ام پلج باره به نو چیشي، دغسې به مې پکړی وای. که ته به دا پلج پلجه د کومه ځای ورسره مشلی، هغه د دې ځای: فما استطاعوا مغضیا ولا یرجعون. الله وایي: فما استطاعوا، نو به دوی طاقت نه درلودی، مغدیا، د تک چې پر مخ ولاړ سي، ولا یرجعون، او نه به دوی راګرځولی سوی. نو دا چې پلج نه، خو د پلج دغه حکم دی چې باره چې پر کوم ځای شوټ شو، باره نو چې کوم ځای کار نه پر مخ ورتلی سي، خپل کار وکړي، نه بیرته کور ته ګرځېدلی سي، پر هغه ځای باندې بل به په ځولۍ کې وړي. نو د دغه ځای چې د پلج خبره معلومه سه، چې کنه چې مسخه سي، خو بیزوګۍ به سي، بیزوګۍ څونه چابک دي، خو پر دیوالو باندې خیږي، درختو ته خیږي، دا رقم سي، خو خنزیر به سي، خنزیر خو په ځغاسته نه نیول کېږي. دا ولي الله ورسره چې په مستطاعو، نو د دغه ځای چې دا معلومه سه چې د مسخه سره دی پلج هم دی، نو الله وایي دی باره تګ نه سي، نه پر مخ تلی سي، نه شاته تلی سي. نو فما استطاعوا، نو دوی به طاقت نه درلودی، مغدیان، د تک پر مخ، دا مغدیان منات پر مخ باندې تک پس ولا یرجعون او نه بدی را ګرځي د لیسوای و چاتنو و خپل کور ته خپل زید ولی خو مکانت هغه زید چې ادی پکشي کې موجود دی ان ادی پر زکه چې وتل دی بازار ته چې پلار کې خدا غد د مکانت چې پر ولار دی چې پر هغه مکان پر چې برن نه بازار ته چې تلایس نه کور ته راتلایس علاوه دغه کار ما کولای شي چې پر کم کم زید وای پر هغه زید مسخصه وای د فلج سره کته و دانو کیږي سمدم انسان دی بارانو د سترګي کار کی ته د اندامونه ګرد کار کی او لا پاکه کزه و غواړم مزه بده د غره کم مسخه کم او د غره کم په پلج هم شي الله یې زنه منه ته ته در شیمه به مسخه به نه منه در ته وشم ته ولې د لری بولې چې په دنیا کې په ما ګر سره وس نه رسېدی چیرې را کوي سوال وای ومن او هغه سوق نعمر چې موږ عمر ورکو وخت ورکو معنا ژوند ورکو هو دته نعمر چې موږ زیات عمر ورکو هو دته ننکس نو موږ سرچپه کو هو دی په خلق په د خپل خلق په د خپل پیدایشت کې موږ دی چی شو در سرچپه کو افلا یعقل ای نو دین پویش کته و څنګه را سرچپه کو وای چې چاته ډیر عمر الا پاکر لره ورک په خپل کور او په خپل کلی کې مسپینجری لیدلې انسان چې ضعیف کیږي دی برته هغه حالت ته سرچپه ولټره وایي د مور چې پیدا شي خدای مخ پر ترقی روان دي بس کرا کرا غټي سترګي دماغ غوږونه دا ګرد اندامونه کار شروع کیږي برای یو وخت داسې وخت راځي برای مخ پر کمزوري روان شي هپس مې ژر نه برای بالا نو درجې په ایست بی نسته بی معنا جوړوالی به خود ته پرسه تور دي به او جوړوالی نسته ځي ځي کمزوري شي برای دا رقم سي چې نه د غوږه کار کوي ګای ماشین د ګوري ګای چې خبر ورته کوي د غوښته لاس دغه رقم نیولی نیسترګي هغه رقم کار کی اینه کی درا اینه کوم څه چیرې لاسونه بار دغه سی ونه سي چې دا د سترګو نور نو کوي را جمع سي ولې د زړوالي څخه دا د سترګو کسې چې دی چې در کم سری کم نور راوځي هغه پراخ سي چې پراخ سي بار رونه و پاشي چې به پاشي شي نه پویني بار پاشي لري رونه ست مخه کې سراخ پرې وځي جمع هر څه چې وګره کتل کیږي په هغه رونه به لاسونه دغه رقم کوي بس راي ختم شي نو دغه رقم ازمه ختم شي چورته درواخه شخو اړه به یوته تیار کړي برای بس بلا نه را باندې لګیږي هزمه یې کار نه کوي ګرسه ګایې خو جوای ام نسب بل ورته مې دی په کاچو به په خلی کې ولرو کی دا قواوی دا غره کم دي نامیه یې ختم شي نامیه هغه قوا ده چې انسان غټي دی بره د زبول او خاطه زبول دغه دی لکه کورت چیز دوی کورت کچانه دی صابون چې کالی په منځ بره وسولیږي قرار دغه د انسان اډوکی قرار قرار سلیږي جک سړی بي چې وخت یې ویني دونه نو کوي سوې لکه چوکه قرار کم خود ده د اډوکی ګرد وزد ول سګه دغه سبلا ارس بره دونه نو کوي شنو دغه علاوه ته د حالت ته ول نه ګور خدغه هغه انسان چې 2 متره بدن یو په غیژ به دخل وسويسته بل وخت ورسې چې په کپاس کې میچورې په ټوکري کې میچورې دونه نو کوي شنو نو نام یې قوای ختم سي جوړي کګر سره ورلره ورهم کې د سیرم په ذریعه ورلره ورکه د پي په ذریعه ورکه بدن یې واده نه کوي لکه مزکه چالته خرابي بره او پر لګي ته خن پر پاش شي نه غټي ګر سره الته د کمزورې سوي قوای ختم سوي درک نو دې دا غره کم رنګ یه وخت چوار سید مثال پتو خلق تایوزونه پکې هیڅ کې چیز ماش نخته سوي وای دونه شایسته ګل رقم رنگي بل وخت چوار سی کله چرنګي دار کړي خلق شوی دا د وخت دا غره رقم وو کینه خدا هغه وخت تر کړی تازګی له ګل ګلاب دار رقمونه رنگ دار رقم لار سی هغه د روغنچ په بدن کې بره دار رقم ته چوالو شته ګوره مخه دا سی له کلوټ چاو دي سوي ګنجي ګنجي سوي دا غره رقم حسن او جمال ما دا غره رقم لار سی نو رب ما دا تفسیر ور لره ورکړ تفسیر لیکل دي ور سره الله پاک خدای غته دې فکر وکړي دا انسان ژوند دې مسخه کړی منه دې دغه رقم شي په خدای شي دغه نه قدر شکر بدل ست چې مسخه سوی دې ګر سره چې هغه حسن او جمال ته دې دلی بل وخت چې ته داسې وګورې چې دا وس هغه رقم شي دا وس هغه سره دې داسې څنګه سوی دې الله دې دغه ځنه مونږ در شم ته ته ولې دا ګرانه تمامېږي چې ما بونه الله پر خپل ځای څنګه مسخه کې پالج به مې ام کې الله خدای غدې دا سړی مسخه سوی نه دی لکه تل چې سوی نه دی مګر دا حالت یې برته راورسون ومن او هرغ سوق نعمر چې موږ زیات عمر ورکو هو دته نو نکس موږ چرچپر ورزو نکس دغه چې شی برته ولټکه موږ برعکس شاو خاطر روان شو نو نکس موږ سرچپکو هو دی په خلق په داخپل خلق جوړ کې معنی سترګې په خوا دې کا وسبې نکی دا سرچپاس غوږو به په خوا برېدل کول وسبې نکی نو مثلا جیبی په خوا د شیانو پر خوندونه څکایس برای په خوله کې تاریخ خوږ خوږ نه سره مرمې ژ دغه رقم سي هاضمه یې پخوا کار کوه ډوډۍ هضمول بیا بیا نه کوي نو هغه نامیه یې کار کوه غټېدی بدن یې ورځ په ورځ به لابوت کاوه نو برای بیا نه کوي راکمېږي به نو سرچپه به سي افلا یعقلون ایا فلا یعقلون نو دوی دغه نه عقل نه لري نه پوهېږي نو تر دغه ځایه پورې چې دی هغه مضمون چې هغه حالات د اخرت وه هغه پوره بیان سول په دغه پای کې دا خبر ورواچول چې نو ته داسې مه کېږه چې عذاب خو ګرده دی و اخرت ته پټ شو دنیا په شوک تېره کالی که په دنیا کې زه وغواړم دغه رقم هم ورسره کولی سم نو دا یې دنیاوي توبیخ هم ورله راورکړي معنا بیرونه یې ورله راورکړه چې تاسې وبېرېږي که ما غوښت وای د دغو کاپرانو سره ما هلته کولی سوه دلته مشته په قران کې را نقل کی اگر چې دا خبره خو نه په اخرت کې کول کی جوړ دی چې الله کما غوښ چې التیمم دا غسل سره کولای شو خو اوس به دا وخت نه نو اوس به یې نه حساب دی چې څه بهانه کوي په اجازه کې پر خله یې ام مهرباني ولګول سي او لا سب شي برخ په لګوي اس نو الله عز وجل دا غس حالت څخه مر وساک الله تعالی دې مو په کامیابی خلکو کرا او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.